La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien, le irán bien. La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto esta mañana a la infanta Cristina. La infanta Cristina fue absuelta de este fraude fiscal. La infanta Cristina queda absuelta. Las cosas le irán bien. Va fer un retrat il·lustratiu dels seus criteris. La Constitució del 78, com sabeu, blinda la llibertat d'expressió i opinió. Sí, sempre que opinis i expressis opinions d'acord amb l'ordre constitucional. I si no, 3 anys de presó per un raper baltònic per haver-se volgut carregar la monarquia amb les seves lletres. Perquè si ets un membre de l'extrema dreta i ataques violentament una embarassada perquè porta un niqab, d'entrada la justícia només demana 2 anys. ¿Usted en su declaración ante el juez que lleva su caso en algún momento menciona el tema Urdangarín? Absolutamente. ¿Todo? Sí. Vamos, es que el juez me lo pide todo. ¿Cuándo? Hace 2 años casi. Hace 2 años casi. ¿Cómo es que ha tardado tanto en hablarse de esto? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. Hombre, alguna sospecha tendrá. No. Ni lo sé. Diciendo qué gobierno quiero yo para España y qué gobierno no quiero yo para España. Yo quiero un gobierno como el que preside Yelma Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. ¿Y qué es lo que no quiero? Pues un gobierno como el que había antes de que Yelma Matas fuera el presidente de Baleares. También tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. Le irán bien. La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto esta mañana a la infanta Cristina. La infanta Cristina fue... Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Terrorista líric, principis, perquè cerca algo més que un físic. No fluixis, no mollis, fer-me davant els seus judicis, no te tiris. La llibertat no té requisits, no hi ha capis per mi, que me tanguin 100 pits. Vaig a per totes en roques a la consciència forta com un palestí. Clar que sí, que tremolin a rits, nova saga de Stranger Things. O la treuen a pifossil, que no juguin amb mi, me falta un pessic, que tremolis faig xum. Sóc el Rayo Grenalo Brut, Toni Panenka que pegant un xuc. El amo i sa madona m'envida ni trum, en duques cantó, vaciles fiscal i no entre presó. Rap és bo, per això sóc perillós, perquè no m'escris cada patró, perquè no m'assego una marató. Mat barato, vaig a saco, vull un gultot. Ja parli sano, i duros buiton, no som i un poig. Jo vull accions, fet i no cançons, porto pi, no desaprofitar l'ocasió. A mi no m'atura cap sentència, nina. Estic somiant i cantant de nitroglicerina. Passeta, passeta, de mani, mani, tira, tira. Sonant de comissaries de sa policia. Radio Bronca, 1984. 1984, des de Pilota a la resta del món. Benvingudes i benvinguts a 1984, un programa fet des de Titoyota, des d'aquí al Gaida, per a la resta del món. Avui, com heu pogut sentir, anem ben carregats, perquè aquesta setmana l'Audiència Nacional ha tret fum amb tots aquests casos que li han plogut, i per nosaltres la veritat és que tampoc, a part de fer-se aquí la punxada de mascles de sintonies que hem localitzat per la resta de l'estat, el que volíem fer èmfasis és en el grup de suport que s'ha creat per Valtònic, com bé sabeu, aquest atlot raper que està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per unes lletres. I és que ahir, dia 24, avui són dia 25 dissabte, ahir dia 24 es va crear el grup de suport per reclamar la llibertat de Valtònic. I de fet, crec que aquí al telèfon tenim algú que ens podrà explicar una miqueta millor. Hola, Rubén. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt bé. Aquí fent molta feina des de casa ara mateix i bueno, des de que m'he aixecat avui de matí davant del PC i rebem moltes sol·licituds de gent que vol col·laborar i no sap com fer-ho. Mm. I bueno, explica'ns una miqueta com ha sortit el grup de suport en amb el Tònic i com esteu plantejant una miqueta la resposta tant individual com col·lectiva de la gent en qui vos heu ajuntat. Bueno, pues un poc per posar amb antecedents i per explicar-ho un poc, en Josep se'l condemna a 3 anys i 6 mesos de presó per 3 delictes diferents, per injúria de la corona, per enatiment del terrorisme i per amenaces en el Jorge Campos, el que feia aquest senyor. És gravíssim el tema perquè va mentir en el judici dient coses com que ell caminava un poc pel carrer per pobre en Josep i tothom que és de Mallorca sap que, i de fet ha passat, que aquesta dues persones han coincidit dins d'espais comuns i mai ha passat res. Sí. És a dir, és una clara criminalització del tema i clar, davant tot això hi ha molta gent que ha volgut participar i fer alguna cosa perquè en Josep és un poc un cap de turc, és a dir, avui pot ser en Josep, demà pot ser tu, fa poc va ser en Cesaret Salverri i mai saben qui serà i comença a massa por i mos hem activat un grup de suport de gent que coneixíem el Tònic, gent que com jo, pues, que no el coneixíem personalment, però que sempre no hem xerrat d'ell, i varen decidir pues, fer tota una campanya per defensar pues, això, que no m'ho sembla molt propi d'un estat de dret que una persona pugui acabar menjant 3 anys i 6 mesos de presó per cantar, és a dir, no, és absolutament ridícul. Més i quan fa 2 dies hem tingut el cas de l'infanta Inus d'Angarín, que pareix que se'n van de rositas, no? Mm. Sí, sí. Clar, no, és que a més és que s'ha juntat tot plegat, no sé si ha estat voluntari o no voluntari, però està clar. Home, a nivell històric teníem altres condemnes, jo avui intentava fer un repàs de condemnes sobretot a grups d'esquerra, perquè la veritat és que condemnes a grups d'extrema dreta, cantants realment de grups i tal, realment no conec cap condemna de grups així de, com ja t'he dit, d'extrema dreta que hagin estat condemnats per les seves lletres, tot i ser evidentment molt agressives i molt amenaçadores per temes de racisme i tot això, no? El que passa és que és això, en aquest cas, com tu bé dius, el Josep ha coincidit amb aquesta setmana en què a més coincidien, com posaven també altres casos, que és per exemple aquesta condemna de 2 anys i mig a 2 neonazis a Barcelona, només 2 anys i mig després d'haver donat puntades de peu a una dona embarassada. No? Clar, aquesta pensament de que la justícia és igual, no? I que sigui equànim o que sigui justificat una sentència o una altra, la veritat costa molt de creure aquesta setmana. Sí, és bastant bèstia. A més, ahir fèiem els càlculs amb un amic i dèiem que, tio, li ha tingut més d'un any i pico de presó per minut de cançó cantat, és a dir que... Sí, espereu, no és barato, no? No és barato. Evidentment, aquí, si apuntes a poderosos, tens les de perdre. Si apuntes a gent indefensa, tens les de guanyar, com aquell qui diu, no? Te posen, diguem-ne, unes ofertes, no? Sí. Suposo que hi haurà gent que no voldrà pensar el mateix, però vamos, s'esforcen dia a dia en demostrar-nos que és així. Que és així. Que sempre s'està prenent a pobres. Molt bé. Escolta, Rubén, bé, i a quin grup de suport us heu ajuntat i com preteneu encarar tot això? Doncs, de moment, encara estem un poc en estat de xoc i gestionant tota la onada solidària que ha vengut, com te deia abans. És a dir, nosaltres ens vam posar en marxa fa 2 dies, sí. I varen convocar la reunió d'ahir per grup de suport i va ser espectacular, va començar a arribar gent i venga gent i fins que van arribar a reunir una vuitantena de persones que no hi cabien dins del local de l'Oca Cultural Balear allà a Inca i va venir gent de tot tipus, va venir gent de l'Assemblea Sobirista de Mallorca, gent de Més, gent de Podem, gent d'esquerra, gent de Los Dos per Mallorca, Jubilats per Mallorca, Alternativa per Pallança. És que no vull seguir dient noms perquè me'n deixaré segur, saps? És a dir, va venir moltíssima gent d'arreu de Silla. I ara un poc el que hem fet, i van aprofitar la reunió d'ahir per fer una mica de la pluja d'idees, perquè hi havia molta gent que sí que és vera que venia amb ganes de dir un poc el que trobava que s'havia de fer davant d'aquesta situació, i per altra banda també intentar estructurar unes comissions de feina per començar a encarar ja el tema. Per exemple, n'hi ha una que ja s'està encarregant de fer un manifest que està a punt de sortir. Tenim una altra comissió de feina per encarregar-me el tema d'economia, per gestionar, pues, jurar-te unes costes judicials importants que s'han de fer front, i també les mobilitzacions que s'han de fer, pues, haurem de necessitar veure com ho gestionen tot, i un poc això, de part d'aquí, pues, intentar veure com externalitzar el conflicte i demostrar a la gent que, sobretot això, que és el més important, és a dir, primer que ens donem en tripresó i després que la gent entengui que això va més enllà de tot això, que és que estan, a més estan creant una jurisprudència nova. Clar. I estan jutjant a tothom en base a delictes bastant nous, i estan creant, com aquell que diu, un nou estat, no?, de pensament de la gent, perquè la gent ja directament s'autocensuri i se pensi les coses dues vegades abans de dir-les, abans d'acabar el jutjant, no? Sí, sí, està clar. Escolta, i també hi ha aquesta història de bé, que per recopilar dobbers i tal, que ha posat o s'havia posat un número de compte i que el Facebook ho ha vetat també, no? Així és bastant bèstia l'assumpte. Vàrem obrir les xarxes socials i vàrem haver de posar-nos a fer feina des del minut zero, perquè és que ja se'n van fer ressò als mitjans de comunicació fins i tot de que havia nascut la plataforma. És a dir, nosaltres hem passat de mata, venguen a treure una imatge corporativa, venguen a treure una campanya, venguen a fer moltes coses, i estem en aquestes. Una cosa molt bona que hem aconseguit, i això sí que és vera, i és que dins, per exemple, dins les diferents comissions de feina que hem format, n'hi ha una de cultura, perquè això sobretot ha tocat molt en el món de la cultura, i han vengut molts artistes, com deia abans, de l'Orquestra de Mallorca, gent de la Gran Orquestra Republicana, gent de la vera, un gent de molts de col·lectius i llocs també de la cultura que s'estan mobilitzant. Ara tenim gent de Barcelona que també està intentant muntar aquests concerts solidaris per intentar recaptar fons per sa causa, i estem mirant com gestionant tot això i ho canalitzant per poder-li treure el màxim profit possible. Molt bé, molt bé. Pues, Rubén, no sé si te vols dir afegir alguna cosa més. I si no, saps que aquí, pues bé, sereu ben rebuts, i quan anigueu perfilant tot això, pues estarem atentes a poder cobrir-vos també aquesta part. Pues bàsicament, per acabar, si animar la gent que faci coses, m'ha arribat molta gent dient que vol ajudar i no sap com, i la millor manera de caminar fent passes, és a dir, que si algú vol muntar una concentració de suport, un concert, que això ja està passant, que ho faci, que ho comenci a rodar, que se posi en contacte amb nosaltres. Tenim un correu electrònic a llibertatbaltònica@gmail.com, tenim la plana de Facebook, tenim el perfil de Twitter, ens poden mirar privat per Facebook, ens poden contactar per Twitter, que se posi en contacte amb nosaltres i miram de coordinar-nos. I de la mateixa manera que si qualcuna persona vol fer voluntari o vol tirar una mà amb alguna comissió o vol muntar un nucli de suport en la tercera banda del país, pues, també que se posin en contacte amb nosaltres i anem funcionant. I si no, pues, allà tindrem la caixa de resistència, perquè la gent que vulgui portar solidàriament i de manera econòmica la causa, pues, que ho faci. Molt bé. Doncs Rubén, moltes gràcies per atendre la cridada aquí des de 1984. T'agraïm aquest esforç i la feina que esteu realitzant, i res, endavant, i que això sembla mentida, però és una llarga batalla. Està passant. I com tu bé deies, al cap i la fi és una condena a una persona, però és una amenaça a tothom. O sigui que estem amb vosaltres, i moltes gràcies, molta força. Gràcies a vosaltres també per suport. D'acord, vinga, Rubén, salut. Adéu, salut. Fitxatge de Ferrari és Ángel Carromero, i si no s'escolten pujarem la veu. Seré la por i el càstig del fascista alcalde de Sineu. Somos la ràbia generada, la poesia absorta, balas colapsando a Horta, su derrota en terracota. El feminista, el idealista, si quieres llamarlo, no es socialismo mientras quede heteropatriarcado. Esto es Baltonic y el cabrón de Día Sexto. Pueden denunciarnos, pero nunca acabarán con esto. Esto no es broma, esto es rifino, porque estamos hartos. Eso bien lo sabe la rodilla de los santos. Esto no es un tema, es rap y propaganda. Esto eleva el alma, aunque más alto lo hagamos más lapa. El marido de Cifuentes me escribe la letra. Tengo el cospedal de Rubalcaba aquí picando piedra. Somos marxistas solidarios, no terroristas, y sabemos que el fascismo se cura muriendo. Que el fascismo se cura muriendo. El fascismo se cura muriendo. El fascismo se curan viendo. El fascismo se cura muriendo. El fascismo se cura muriendo. El fascismo se cura muriendo. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. De esclavos cautivos. Capturado el ladrón, detenido el caco, pillado el ratero, descondenado. Le dan cárcel en prisión y humana vergüenza no es ajena. Y nació la familia con distancia de cada doble dimensión, la pena de la vida de la familia. I doncs sí, seguim aquí al 1984, després d'haver fet aquesta entrevista amb en Rubén, del grup de suport de Baltònic, i res, jo crec que podem ja deixar fer un poc el repàs d'aquestes notícies que ens ha portat a l'Audiència Nacional aquesta setmana tan intensa, que han estat traient fum a jutges i ja, tant d'aquí com de Madrid, per dir-ho d'una manera. I res, aquí estem amb en Jota, amb Fede, amb Larry, els comandaments, i una salutació a en Raül, que avui no ha pogut venir. I bueno, comencem aquest 1984 d'aquesta setmana de la que poc s'ha xerrat del 23F, no? Arribada aquest temps de... Ha estat 23F? De Carnestoltes, amb aquesta setmana ho han passat tot de puntilles i ens hem marcat un nou 23F, no? En aquesta terra. Recordeu que és temps de cames tortes i aquí el ninot l'han canviat a l'Atuendo, per cert, el ninot del Gaida. Aquesta nit, pues, ja sabeu, provau de ser qui voleu ser. Escoltarem bandes d'ahir i d'avui, d'aquí a prop i de ben en fora, no, Jota? Exactament, Fede. Un plaer tornar-te a tenir aquí, després d'aquest breu impàs. D'aquest impàs. Jo també estic molt... molt content de tornar-se aquí. Abans de res, donar les gràcies a en Jack Alzheimer perquè el regalito que em va deixar, a jo i a l'emissora, i a Menci molt bé amb qualsevol lloc de Softbleed. A Menci, a veure. En què comencem aquesta setmana, Jota? Te veig lleuger perquè has vingut amb un formato reduït. Format que m'agrada. No és tan petit com un MP3? No. I també és més físic que un MP3. Són 7 polzades... poden començar amb una banda dels Estats Units, de Maryland, de la ciutat de Baltimore, que són els Apolitical, una banda dels 90s, que tenen un EP que se titula Punkies Ghetto, que varen gravar l'any 98, i podem escoltar el tema Obscene Gestures. Que ven ben seguides, és un single que ve ben estret. Avui és 25 de febrer, i aquests dies a Berlín estan d'aniversari uns squads més mítics que a Europa, Copy Squad. aquesta casa ocupada del carrer Copernicus-Strasse 137 del barri de Mitte a Berlín celebra 27 anys ocupada aquests dies i ho fa amb concerts ahir i disposar-hi. Van estar tocant grups de diferents llocs d'Europa com Simbiose i altres més de França i tal, ara no record. Sé que aquesta nit continuen les coses i un dels grups que participen en el concert de Coma F del Soterrani és aquest que se fan dir Contatto. És un grup de Berlín que li dan el rotllo D-Beat a Machete i després d'un parell de treballs de l'EP, si no vaig malament, ara estan a punt de treure un nou disco i aquesta cançó és un adelanto del seu nou disco que surt ara el mes de febrer de 2017. Molt d'anys Copy Squatters i ocupes arreu del món. I la veritat és que també moltes gràcies a Copy perquè ha sempre fet de xupluc a molts de grups mallorquins que han passat per allà i tant tocant allà la Copy com a F. Pues sí, per molt d'any, 27 i que siguin per almenys 27 més. Anem a escoltar aquesta banda de Berlín que es fan dir Contatto Fino alla Fine o algo així. Deuen-se italians. Esperaré que quan caiga la llet que Idò, aquí també ens volen fer ressò d'una d'aquestes notícies que aquests dies estaven apareguent, és que diu així, la notícia que en aquell cas llegim del de Balears.cat, s'afeixina, sí que tomba, sol·licita el canvi de nom de l'avinguda Joan Marc. I diu així, diu, la plataforma s'afeixina, sí que tomba, formada per 55 entitats que impulsen la desaparició dels elements d'exaltació feixista als carrers i places públiques de Mallorca, ha sol·licitat aquest divendres la retirada de la placa i el canvi de nom de l'avinguda Joan Marc. A més, també han demanat la placa en record del pare Atanasio de Palafrugell. Alguns membres d'aquesta plataforma ciutadana han acudit a l'oficina del registre de l'Ajuntament de Palma, on han entregat diverses instàncies en què posen de manifest que encara perduren en la ciutat amb tota la impunitat, símbols en record a personatges criminals totalment implicats amb la repressió feixista durant la guerra contra la democràcia. Aquesta reivindicació coincideix amb el 80 aniversari dels afusellaments d'Emili Darder Cànovas, Alexandre Jaume Rosselló, Antònia Maria Ques Betanyol i Antoni Mateu Ferrer, persones assassinades de manera covard pel feixisme que encara viu totalment impune a la democràcia. Aniversari dels assassinats. Una de les integrants de la plataforma ha manifestat que alguns dels familiars d'aquestes quatre persones assassinades els han expressat que el millor homenatge que poden fer els càrrecs polítics de les institucions és precisament retirar aquests símbols que manegen els responsables del cop d'estat que va ser el detonant dels assassinats. En aquest sentit, Guillem ha constatat que Joan Marc va ser un reconegut contrabandista mafiós i burgès que va finançar el cop d'estat de fa 80 anys, mentre que ha culpat el pare Atanasio de la repressió viscuda en l'antiga presó de Can Mir en els anys de la dictadura. I bé, cal dir que en aquesta notícia també se li afegeix el fet de que des de la gent d'Ateneu La Tort estan intentant també canviar la plaça, que també es diu Joan Marc, on ells estan allà en el seu local. Idò, si us quedaven ganes de saber més de qui va ser en Berga, vos recomanar fer-vos amb l'EP d'Usura, aquesta genial banda mallorquina que el seu debut va ser un 7 polgades coeditat en diferents petits segells punk i que va titular En Berga EP. Escoltam la cançó amb la que obrin la cara B d'aquest genial treball titulada Tarde o Temprano, a menys si és vera, i també a menys si li lleven el nom de Joan Marc a la plaça de Manacor i estiran un poc més tranquils els companys de l'Otort. Dos per una. Tremendo, tremendo. Tremendo, Joan Berga, quin potencial. Pues després d'aquests 7 polgades la banda mallorquina Usura van treure Legado, el seu LP, l'any passat, o fa dos, va sortir, i tenen una nova gravació que sortirà ben aviat en formato split, amb alguna altra banda. Una altra banda. Amb alguna altra banda. Per cert, Usura estiran el concert que oferiran els suecs Crutches a Mallorca el proper dissabte, de 8 de març a la posició a Palma, i estiran Crutches sobre l'escenari, un concert exprofesso, vindran des de Suècia, estiran Usura i altres genials bandes de crust i hardcore com Tercera Guerra, que estan esperant encara el seu LP que arribi de la fàbrica, menys si aquell dia ja el tenen. I qui més tocarà? Pues, crec que tocarà un nou grup que se fa dir Sick Side, amb gent veterana de Mallorca de l'escena hardcore i punk, i també podrem veure el retorno d'un altre grup mític mallorquí que feia molt de temps que no trepitjava els escenaris, Xerram d'Error, una altra banda imprescindible de crust aquí a Mallorca. Pues tot això serà el dia de 8 de març a la Podació. I també estaran tocant juntament amb tots aquests trossos de grups a Tercera Guerra i Sackside. Psych? Hòstia, Sickside, ara. Gran Reserva. Gran Reserva Hardcore. Sí, pues sí, una genial ballada. Escolta, anem a escoltar una altra cançó del penúltim disc de Crutches. Tenen 4 LPs, una maqueta, algun single. Val la pena descobrir-los al seu Bandcamp. I anem a escoltar un àlbum que se va titular Lurart, que vol dir algo així com Enganats, i la cançó Lurart, i això va ser una coedició entre el seu propi segell, Not Enough Records, i altres segells com Fòbia. Crutches. Sí, aquest Renoué arriba des de Malmö, a Suècia, i responen al nom de Crutches, una ballada sense concessions. Recordeu, el dia de 8 de març a la Podació. Això, aquí van en crosses, eh? Si no anessin en crosses, imagina't tu, Fede. Aquí, amb més set polsades, en el món d'una banda inglesa, també dels anys 90, són els Hellhazard, entonces, EP... Not Just a Nightmare, no és un mal son, no només és un mal son. Ja el van treure un segell francès, Mr. Records, l'any 93. I... escoltam, estem aquí a l'Emol. Això és una banda burra. Que dona una mala llet i una velocitat brutal. Endavant. Bam! Pues això era en Hell Hazard de d'Inglaterra. Sí, una banda de la moguda squatter a tope, no? Tope. Sí, sí, banda més molt, molt ràpida, molt... Jo ten, bé, sé que tenen aquests polzades i després un 10 polzades també. No sé si tenen més material o això. Pues seguim d'aquest palo, vinga, Jota, tira't de la moto. D'aquest palo, però un poc més enrere. Un poc més enrere, no en enrere. Sí, encara que... Bé, presenta el grup. Bueno, són els Icons of Field, una banda a lo crash. Icones de la mugre. Exacte. I tenim aquí un EP titulat Notting Hill Majestic Service. Això està gravat el 82. I escoltem, i si no vaig malament, això és una maquetes o algo així, no? Sí, pintura de demos. Això va treure Mortar Hate. Sí, el segell de Conflict. Sí, i segons diu aquí, és la primera referència que van fer. Van fer, exacte. Pues un homenatge sentit al seu vocalista, Stick, de Icons of Field, que va morir als escenaris mentre tocaven aquesta banda a una ocupa de Londres fa cosa de 10 anys o 15 anys. Bueno, un bon lloc, si li agradava fer això. Endavant amb Icons of Field. I One Second to Midnight, un segon per mitjanit. Bueno, para mí el sexo es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso y nada más y nada menos, ¿no? Que eso. El sexo es un asunto serio. El sexo es reír. Flotar, disolverse. El sexo es algo natural, algo que nos forma, que nos conforma y abarca, bueno, todos los aspectos de nuestra vida. El sexo en general, somos criaturas sexuadas. En mi primer nombre, así que te pido que tengas cuidado. Tranquilo, que tendré cuidado contigo. Como sé que es tu primera vez en el BDSM, ¿no? Es la primera vez. Pues para mí también es la primera vez con una persona con diversidad funcional. Que yo también estoy nerviosa, ¿eh? La sociedad puede ver con normalidad que otro de nuestros hijos pueda formar una pareja, aunque no esté preparado, porque nadie le exige ninguna cartilla, ni ningún aprobado, ni ningún test para ver si puede irse con una persona a vivir. Y las personas con discapacidad siempre las tenemos en tela de juicio, cualquier acto que hacen, cualquier razón o cualquier cosa que no hagan como a nosotros nos parece, pues siempre les achacamos a que es una persona con discapacidad. ¿Qué es, Ale? ¿Empezamos? Venga. Dale. Empecemos. Yes, we fuck. No es solo un documental que quiere abordar la sexualidad en personas con diversidad funcional, sino un proyecto donde la gente participa, dialoga y sobre todo cuestiona, en el que las redes sociales tienen una importancia fundamental. Además, es el proceso de elaboración está sirviendo para tejer alianzas entre diferentes colectivos que trabajan políticamente cuestiones vinculadas al cuerpo y la sexualidad. Diversidad funcional, feminismos, transfeminismos, LGBT, queer, intersex, gordos, entre otros. Historias del documental. El documental nos muestra 6 historias en torno al sexo y a la diversidad funcional. Historias reales y diversas donde el sexo se convierte en una arma de placer en pro de los derechos individuales y colectivos de las personas. Primera historia. Post-op. El colectivo Post-op, grupo interdisciplinar relacionado con la investigación de género y la postpornografía, realiza un taller de postporno y diversidad funcional. Segunda historia. Miriam y Pama. Miriam, persona que va en silla de ruedas, nos abre las puertas de su casa para enseñarnos la historia de amor y sexo con Pama, su pareja, nacida en India. Tercera historia. Oriol y Linda. Oriol, con un diagnóstico de parálisis cerebral, siempre intenta experimentar cosas nuevas y disfrutar de la vida al máximo. En esta ocasión, a través de internet, contacta con Linda, que realiza servicios de BDSM. Las dos viven su primera experiencia, Oriol con el BDSM y Linda con una persona con diversidad funcional. Cuarta historia, Merche. Merche es una persona ciega que toda su vida ha estado interesada en la sexología y en los movimientos feministas. Se entera de un taller que se va a realizar en Madrid sobre la eyaculación de los coños y, como no, ella tiene que asistir. Allí conocerá a Cani, un chico al que le diagnosticaron sexo femenino en su nacimiento. Quinta historia, diversidad intelectual. Un grupo de chicas y chicas con diversidad intelectual hablan entre ellos sobre sus gustos, prácticas e inquietudes sexuales. Paralelamente, padres y madres nos explican cómo han influido en la vida sexual de sus hijos. Sexta historia. La sexta historia del documental aún no está grabada. La hemos abierto a la gente para que nos expliquen su propia historia. Yes We Fuck quiere ser un proyecto que contribuya a que las personas se empoderen a través de su cuerpo y de su sexualidad. Así que esta última historia debe ser la primera de la que vendrá después del documental. Gente que, cámara en mano, se empodere mostrando su propia realidad. El nacimiento de Yes We Fuck. Fue en el verano del 2012 en una conversación entre Antonio Centeno y Raúl de la Morena, documentalista autor, entre otras obras. El documental Editar una vida, 2005, dicho documental compara la vida en una institución con la vida independiente, demoledor, pero igual de demoledor en 2012 que en 2005. Podría volver a estrenarse y seguiría igual de vigente, a pesar del importante avance legislativo del 2006, Ley de Autonomía Personal y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso nos hizo pensar que buena parte del bloqueo está en lo no escrito, en un imaginario colectivo que sigue anclado en el pasado, que aún valora la reclusión en instituciones como parte de la solución en lugar de como parte del problema, que aún infantiliza a las personas con diversidad funcional desde la idea que la biología les hace naturalmente dependientes. En semejante escenario, solo cabe alcanzar la dignidad muriéndose, Ramón San Pedro, curándose, Christopher Reeve o siendo un héroe, Stephen Hawking. Necesitamos construir un relato social de la diversidad funcional mucho más denso que rellene los infinitos espacios vacíos entre esta tríada de realidades minoritarias y extremas. Por todo ello, parece clara la necesidad de romper el binomio dependencia-infantilización, términos que se retroalimentan generando un círculo vicioso que hasta ahora se ha mostrado resistente a cualquier avance ideológico y legislativo. De aquí nació la idea de hacer un documental sobre sexualidad y diversidad funcional. Yes, we fuck. Es un documental que se ha pasado aquest, si no vaig errat, el dimecres en la Xina Ciutat i que ens han fet ressò durant un manco dos programes anteriors en aquest. Yes We Fuck és una proposta molt interessant i sabeu que podeu tenir més informació a yeswefuck.org. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de zona baixa. Traficam amb música de les clavegueres. camp a la informació contra el poder. Teixint poder contra el poder. Teixint poder contra el poder. Teixint poder contra el poder. Contra el poder. Realitat de l'Andre i Misteria! Titoyota Ràdio, el 107.7 de la FM. Apuestos al dinero y la guerra! 1984. Traficando en pan, no con armas! Vosotros sois los culpables! De hecho a la vida! A la vida! 1984, el 107.7 de la FM. Són Chill List, una banda de Seattle, Washington. Són un set polsades titulat A Cold Slap of Reality i escoltàvem el primer tall de la segona cara, Disassociate. Això està gravat l'any 99 i justament a Seattle, també recordant que va haver les primeres manifestacions en aquest temps de l'antiglobalització, de on va sortir Black Bloc. Sí, és l'any 99, efectivament. 98-99. Coincidències. Ah, bueno. Sí, a més, enguany hi ha una cimera a Hamburgo del G20, crec que serà per l'estiu, i se preveuen moltes caputxes fosques. Sí, molt sí, bé, sí. Molt bé. Hi haurà trull, com bé. També ha per França. Seguim escoltant aquí aquesta selecció tan golosa que mos has dut, Jota, de 7 pulgades de la moguda més underground de l'anarcopunk. Sí, bueno, aquests sé que t'agraden a tu, és una banda de Reino Unit, són escrés de no sé polsades, com dèiem, titulat From Violence to Consumerism, i això està gravat el 98 per Flutter Records, bé, pues està tret per Flutter Records, un segell també anglès, i, bueno, una banda... Han estat actius darrerament, sí, Jo sé que tu sí, també t'agraden crés, eren coneguts per aquella bateria que tenien amb aquells ritmes marcials. Sí, tu deies que no eren ritmes molt humans. No, però afegien bueno, altres instruments ben curiosos, sí, com sí, el didgeridoo. Sí, sí, una banda molt... que va sortir, que feia com a broma d'escràs, també en nom de crés, i també que ritmes d'escràs aquí m'he digerat i això. I bueno, i d'aquest EP del 98 podem escoltar el tema No Man's Love, aquest pin no. Escoltarem Violet. We'll be right back. I de les Ledes de Bradford, que són Cresc, anem amb una banda mallorquina que està d'enhorabona. Bueno, no és una banda, és una monobanda, és una Wolf One Man Band, xerrant d'Hombre Lobo Internacional, que hi ha mogut molt aquest tipus de formacions aquí a Mallorca. Després de moltes gravacions, ja sabeu que té al carrer un genial LP, també té una cinta circulant allà amb cançons fosques. El seu Bandcamp està en flames. Pues el proper dissabte, dia 4 de març, s'estirà a Palma presentant el seu nou 7 pulgades titulat Thank Lord, editat per Family Spring Recording, que és un segell a cavallo entre Madrid i Màlaga, que s'estira en la primera referència amb aquesta one man band mallorquina, Hombre Lobo Internacional. Ell tot sol s'ho munta tot i inclús s'enregistra ell mateix amb el maletín nuclear. Paul Chaney és el seu apoderado i es tira a la porta distribuint el disco a tots aquells que vos animeu a fer-vos amb ell, 10 euritos o 5 euritos. A partir de les 11, el 4 de març, a un garito que se diu Maraca Club. Anem a escoltar la cançó Thank You Lord, See You in Hell, Hombre Lobo Internacional. Després de Sombre Lobo, bueno, tornarem a Washington, als Estats Units, amb una banda més actual, però, de l'any 2015, ja que després se separaren. També són els Gloss, una banda que varen deixar una demo després també editada en 7 polzades i en 7 polzades. Una banda genial, ja de les meves preferides, des de que els conec. Com he dit, són els Gloss i de seu 7 polzades. Escoltarem el tema titulat Dóna-li una oportunitat a la violència. Chance! Bueno, aquest glos ja se me'l volien colar amb altre pic. Banda genial, Pere. Banda, un descobriment. Va, brutal per jo. Trans Day of Revenge, la venganza del dia transsexual. Amb glos. Pues ens arriba una comunicació al Burofax, ja sabeu que... Avui tenim el dia, avui tenim el dia també així de reivindicacions sexuals, de gènere i de més. I és que també tenim per avui una convocatòria. En aquest cas, a Casa Planes, tenim el Glitter Rebocillo. Anem, de què va això? Oh, pues mira, és un festival punk queer transfeminista de Mallorca. Ja sabeu, avui dia 25 de març... Què dic? Dia 25 de març, collons, és pel mes que hi ve. Per dalt. Jo també ara m'he flipat molt, collons. Bé, igual. I de, però d'aquí un mes, haurem d'esperar una miqueta si és el que podrem entrar un poc en tema. Pues en sort glos o en kill cat. Ha vengut de... De perles. Sí, clar. De perles. Bueno, ho podem repetir un parell de vegades fins al 25 de març. De tota manera, això és aquest burrofax que mos entra d'aquesta... I quins són els grups que actuaran? Els grups que, sembla ser que els grups que actuaran... espera un momentet, que ara ho he perdut. si no vaig errat, ara mentre ho buscam un momentet... Bueno, el que està sonant de fons són els glows encara. Sí, això, Luz Ultravioleta, Hausfrauen, Sweet Pool Smell i Plastic Hip. Ah, que això... Plastic Hip són una banda que posaven la setmana passada. Eco, que venen d'Estats Units. Sí. Pues anem a pinxar una de les cançons que... de la seva demo, de la seva primera demo. Vinga, una que se titula Fat. Som-hi. Així sonava en Plastic Hip. Pues la veritat és que pinta guai. És un bon panorama. Un bon panorama. Mira, escoltant aquestes bandes m'han recordat de les bandes d'aquest palo que hi havia els anys 90. I una que mai oblidaré i que recordaràs és A Llorar a la Iglesia, un grup de València que, si no vaig malament, tenia una maqueta i algunes aparicions a recopilatoris i tal. Això... ha sortit una altra vegada a la llum fa uns anys en format OCD, amb 18 cançons de A Llorar a la Iglesia. Això m'agrada molt i volia compartir-ho amb altres. Ho ha tret gent com Soroll o Comú de València, de Castelló, si no vaig malament. Anem a escoltar la cançó Maria, que tanta vegada vam escoltar a Ferrada Fanzines. Molt bé. A Llorar a la Iglesia. Xocete! Que haces tan solita a estas horas? We'll be right back. tiene miedo. Vio las sombras de la luna. Doncs sí, Maria, ninguna agressió sin resposta. Maria, no, xanta! I bueno, i ja que estem en temàtiques així, evidentment sempre hi estarem. Doncs fem-ho ressò també del cinquè aniversari de l'Assemblea Antipatriarcal de Palma, i és que ens conviden a participar en aquesta fantàstica celebració que realitzarà el casal de barri de Can Alonso, on hi haurà vermut, col·loqui, fideuà, concerts i moltes sorpreses, i diuen que en seguirà informat, però nosaltres tenim una primícia i sembla ser que no em portarà que esperis en el 25 de març com fèiem abans per escoltar a les Hausfrauen, i sembla ser que les podrem escoltar allà en el casal de Can Alonso. El casal de Can Alonso, que el trobareu a Palma al carrer Arxiduc Lluís Salvador. Codicuà. Ja ho sabeu. Pues això quan és? El dissabte que ve, el dia 4. Pues el dia 4. A partir de les 12 fins a les 8. Del migdia. Ah, del migdia, sí. És bé, un vermutillo, col·loqui fideuà, a més. Mira, compatible amb la programació d'Hombre Lobo Internacional. Perfecte. Vinga, ara seguirem amb l'agenda, però anem a continuar amb els 7 pulgades que mos ha dit Jota. Bueno, ara amb un de la terra, de per aquí. Denominació d'origen. D'origen, exacte. Són Estrau, del seu segon EP. Bé, primer va de... Tenen una demo primer, no? I després va sortir un EP, si no vaig malament, i ara van treure un EP, l'any 2015. Van gravar l'any 2015. Que això ho va treure Metadona Discos, i l'EP se titula Concept Grow, perquè també l'hem posat molt de pit, deixeu-me fer, EP. I escoltarem el tema Vergonya, que és el que sentim amb aquestes sentències. Vergonya. Oh yeah. Pues trau ben aviat, esperant veure'ls en directe, doncs és una banda per fer-se addicte. La gent de Quatermass, que és un altre actiu grup a Mallorca, ens informen de que ja tenen preparat el seu nou disco, i inclús la portada, mos envien uns bocetos, correrà a càrrec d'en Gri, en Garrota, el seu dibuixant de capçalera, mai millor dit, i mos diuen que estiran tocant a Sa Pobla el dia 17 de març, a un bar, Els hem demanat que mos diguin a quin dels bars. I bueno, això tindrem temps de recordar. Mos envien una cançó però que no funciona, o sigui que mos l'heu de tornar a enviar. I mos informa també que un altre concert que tenen previst per més endavant és el dia 20 de maig en el Gremi, juntament amb una banda anglesa que se fan dir Armored Flu Unit. Més compartiran escenari amb joves bandes de l'escena hardcore mallorquina com Sickside i Fast Start, que faran el seu debut des de Lloseta, amb penya de Kalashnikov i altres grups d'aquells temps. Fast Start, Déu-n'hi-do. Fast Start, Sickside, Quatermass i Armored Flu Unit, el 20 de maig. Això ho organitza un col·lectiu que se fa dir Mosh, Mallorca Old School Hardcore Collective. Pues anem a escoltar la cançó Fukushima del grup anglès Armored Flu Unit. I doncs, sí, mira, ara estava aquí putinejant escontrainfo.cat i mentre en Larry mos busca un pedazo de tema, doncs llegiré el manifest que s'ha, bueno, se va publicar l'altre dia i que mos dona peu també a una xerrada col·loqui. I diu així: ciutat és per a qui l'habita i no per a qui la visita. I diu així: la nostra ciutat està sent venuda i esquarterada als capritxos de turistes, inversors, immobiliàries, constructors, arrendadors i una llarga llista d'escanya pobres sense més seny que el benefici propi estan fent de Ciutat de Mallorca el seu parc temàtic. Basta pegar una ullada al nostre voltant per veure com ciutat i qui l'habitem ens estem transformant a la força. El centre històric s'està tornant en un gueto de guiris d'on les llonguetes en som desplaçades. Les tendes de productes bàsics estan desapareixent per ser ocupades per restaurants, hipsters, galeries i botigues de souvenirs. Els espais comuns com les places estan sent envaïts per terrasses. Els lloguers i el menjar pugen a un preu desorbitat, només apte per a la butxaca de visitants adinerats. Els nostres carrers, convertits en vies de trànsit per a consumidors turistes, s'ofereixen la massificació i la desmesurada pressió humana que fa insofrible la vida quan comença l'estiu o quan davallen del creuer. I enguany encara es preveu xifra rècord en arribada de turistes. La indústria turística a Mallorca és la principal responsable de la destrucció de l'illa, així com la major generadora de desigualtat social, les urbanitzacions massives de la costa, l'esgotament i pèrdua dels béns naturals bàsics com l'aigua o l'aire net, la generació d'immenses quantitats de residus o la destrucció generada per les grans infraestructures necessàries per al negoci turístic, autopistes, línies d'alta tensió, ampliació de ports, construcció de macrocentres comercials, aeroports de la màxima capacitat. Són només alguns exemples, mentrestant perdem l'únic valuós que tenim. Es suposa que hem d'estar agraïdes per deixar-nos la pell treballant a canvi d'un miserable salari perquè altres gaudeixin d'unes vacances de luxe, tot a benefici d'especuladors, cadenes hoteleres i turoperadors. La solució d'aquests problemes estructurals no pot ser delegada als partits polítics immersos dins les lògiques desenvolupistes que ells mateixos sostenen amb la llei i la inversió pública. L'única solució possible davant la catàstrofe que es dona a les ciutats és la reapropiació comuna del territori urbà en el marc d'una economia d'autosuficiència i unes relacions horitzontals i solidàries. És a dir, posar en pràctica la capacitat manllevada de pensar, triar i actuar sobre la ciutat que habitem de manera ecològica i col·lectiva. Per començar a donar resposta a la turistització de la ciutat, algunes sensibilitats procedents de moviments socials i veïnals, volem impulsar un espai assembleari que permeti dur endavant els següents objectius. Esdevenir un espai de trobada entre els moviments socials i veïnals que s'oposen a la deriva turística de ciutat. Crear una xarxa de suport mutu entre els diferents barris i col·lectius per a rompre l'aïllament entre zones i fomentar la solidaritat i la resposta comuna davant dels conflictes provocats pel turisme. Realitzar accions col·lectives, concentracions, campanyes, material divulgatiu, que a poc trenquin la pau social entorn al turisme, mostrin els efectes devastadors d'aquesta indústria en el territori i es vagi generant una comunitat que pugui posar-li fre i revertir la situació. Elaborar propostes a curt i llarg termini per revertir la turistització. La nostra acció política anirà orientada a la mobilització i a la conscienciació social. Fem una crida a l'autoorganització de les llonguetes per recuperar la ciutat de les mans del colonialisme turístic i els seus agents invasors. Resistim on residim. I és que hi ha el col·loqui sobre l'ús turístic d'habitatges. Això serà a les 7 de Sora Baixa. Començarà la presentació a l'Assemblea de Ciutat per a qui l'habita i xerrades. Què suposa l'ús turístic d'habitatges? Que col·lectiu tot inclòs, desnonaments, llei turística i problemes del barri, associació de Can Amunt. A les 8, debat. Què podem fer al respecte? En acabar hi haurà picadeta al local de l'associació de Can Amunt. Això serà dia 3 de març del 2017, centre de Flassaders. Pues som-hi amb aquest tros de tema d'uns valencians que tenen també la mateixa problemàtica que nosaltres i que ens venen amb aquesta cançó que diu així. Antiplaya! I de sí, Antiplaiax, treball platja mort del LP València, marca registrada. Amb el que seguim. Amb el que seguim. Amb el que seguim fent. Jo crec que podem recuperar aquesta, aquest single que tens aquí preparat. Code 13. Sí, they made a wasteland and call it peace. Vol dir algo així com han fet com un vertedero i ho han anomenat pau. Molt bé, pues això ho diuen el Code 13 o el Code 13. Són una banda de Minneapolis, una banda de punk hardcore rapidet. Això està gravat l'any 95 i ho ha tret el seu propi segell del vocalista de Havoc Records. Si ho esperem, podem escoltar Hardcore for the Kids. Hey Johnny, what are you rebelling against? What do you got? This is an effort. Code 13, un clàssic del hardcore, de, del segle XXI, no? Això, bueno, de quan final, és? No, d'això és del 95. 95? Mira, ha plogut ja. El segle XX és de la prehistòria. Ei, dels que ha plogut ja són sí, de Stupids, que estiran a Mallorca per primer pip el dia de 8 de juny. No, de 7 de juny, perdoneu. El dia de 8 són los Beach Boys. Estiran un concert en el Gremi i, com vos deien la setmana passada, The Stupid, aquesta banda de hardcore punk skater dels 80 d'Anglaterra, compartirà escenari amb Ned Wade, el primer concert amb un molt bon grapat d'anys. També ha plogut. Ha plogut, també. Serà una genial reunió de la banda de l'Arenal. A més, estirà un Wasted i Fast Food Society, que se troben en un moment gloriós, a punt de rebre el que és el seu 9-7 pulgades a vinil, una coedició entre diferents segells petits, i que sona tal que així, amb aquest Nuke Candyland d'Adelanto. We overthrew the democratically elected leader in a coup, and then we had Iraq launch sarin gas on them to make sure they did not win a devastating war that cost them untold number of lives. But they probably hate us just because they hate us. Wake up to the reality. Collider on with the blizzard tea. Oh, wind burning. I d'així sona lo nou de Fast Food Society, una banda mallorquina entregada que, com vos deien, estirà compartint escenari amb Stupid, Netweight i Wasted el 17 de juny aquí a Mallorca en el Gremi. Un cartel que té molt bona pinta. Pues sí. Com vaig bona pinta té aquest disco que t'has preparat ara? Bueno, una altra referència de Metadona Discos. Ets jonqui, eh? Bueno, ets un jonqui de la Metadona. Sí. Sí, bueno, de moltes coses, Fede, de moltes coses, són yonqui. A un split amb una banda d'aquí que són Zasprina Infantil i una banda de Mèxic, que són Los Monjos, que varen venir a tocar per aquí i varen gravar després un tema. Sí, això va ser, si no vaig malament, el 2011. El 2011, concretament, crec que va ser el 21 d'agost que van tocar i van enregistrar als estudis de Palam, amb Van Puter, a Palma. I van enregistrar quatre temes i dos, sí, van sortir en aquest split. Pues sí. Pues... Un genial record dels mexicans. A menys hi tornen qualque dia. Bueno, ens esperem. Despreciable. Sí, això eren Los Monjos. Una gravació a Mallorca on... va passar de tot. Va passar de tot. Te deixem aquí. I, bueno, i també ens avancen més cartells aquí, rebem burrofax a tope, però en aquest cas ja m'ho anem a l'abril, el 30 d'abril. Això és un natural, eh? Això qui no s'entera, la veritat és que no vol, perquè la veritat és que hi ha cartells molt avançats. I en aquest cas ens fem ressò del 30 d'abril, que vendran PMS84 des de Portland i estaran tocant amb ells un grup que se diu Barcelona, que són de Barcelona i que toquen un extrem nihilisme a tope. I llavors estaran també acompanyant aquestes bandes Hausfrauen i Sweet Pusmel i diuen que més. Això serà a Casa Planes. Això, però tren... no diguis molt fort lo de Casa Planes. Per què? Perquè és un poc misterioso. És un poc misterioso, per què? Perquè s'ha de córrer la bou així. Vale, però bueno, com nosaltres no mos escolta molta gent, no passa res. No. Anem a escoltar en aquesta banda de Portland, una vegada més. PMS84. Que compartim a part de les xifres. Pues sí, anem a escoltar un casset que van fer l'any passat amb unes quantes cançons. Fan un rotllo així punk britànic dels anys principi dels 80s. I la cançó se titula Brave New World, que coincideix amb un títol d'un llibre d'en Aldous Huxley, igual que el nostre programa coincideix amb un títol d'un llibre d'en George Orwell. Pues, la traducció de Brave New World a la seva edició espanyola va ser Un Mundo Feliz, un llibre molt recomanable. Anem a escoltar què troben d'aquest món tan feliç a PMS 84. I també ens volen fer ressò d'una xerrada que s'estarà fent a l'edifici de Sarriera, de la sala d'actes. Això serà el dia 3 de març, a partir de les 5 i mitja fins a les 7 i mitja, i serà una xerrada impartida per Cristina Cano, mare formadora i acompanyant del Jardí dels Somnis, espai d'aprenentatge vivencial infantil de primària des de fa 7 anys a Alacant. Com diu així la descripció de l'event, diu així: és fàcil trobar moltes experiències d'educació activa, vivencial o afins en l'etapa d'educació infantil, però sigui pel motiu que sigui, el ventall d'opcions es sol reduir a l'educació primària i a vegades resulta difícil donar continuïtat als projectes iniciats. Amb aquesta xerrada amb Cristina Cano volem conèixer i reforçar la creació d'alternatives educatives a partir dels 6 anys. Això ho organitza Espai d'Aprenentatge i aforament limitat i un preu d'abonament de 5 euros. Recordar-vos això, que hi ha molt de projectes a nivell d'educació infantil, com bé diu aquesta petita descripció, però costa trobar aquests espais a partir dels 6 anys, perquè ja sabeu que també se complica a nivell legal tot el tema de l'educació a partir de primària, i se redueix molt aquestes possibilitats. I bé, aquesta és una experiència que val la pena que conèixer i saber si tens crió o no tens crió, si t'interessa també el que és l'educació lliure o educació amb espais i amb alternatives. Ja ho sabeu, dia 3 de març a l'edifici de Sarriera. Anem amb una novetat que ens hem enterat fa poc, que un dels nostres grups predilectes havia tret nou disco. Xerram dels britànics Hearthskin. Ells són la darrera onada de caprapats que hi ha, una banda amb molt d'humor, i el seu darrer disco és de color verd. Si seguiu a la banda ja sabeu que va començar amb de color negre, després blanc, després va sortir aquell blau cel amb el rosa, i a més de qualque single ara tenen aquest que se titula Do You Like Hospital Food? Segurament si t'agrada el menjar d'hospital. I la primera cançó se titula Back of the Van, la part de darrere de la furgoneta, i crec que té un poc de conya també la cançó. Sí, no vull de confondre amb tota aquesta moda que s'ha posat així a tope amb l'ús de la coneguda bomber, una indumentària típicament obrera, suporo que setentera i tal, no sé molt bé quan va començar l'ús de la bomber, però sí que els skins en varen fer un bon ús, no? De Lagrimor diu que ve de les aviacions, crec que ve de l'aviació. De l'aviació, i que ara, vamos, trobam des de, no m'hi he passejat, però suposo que ho trobam des de Zara a tot en el Corte Inglés, i realment hasta gabardina bomber he visto. Sí, la vaig veure l'altre dia. I de tot passa per moda punk en galeries, ara resulta que és la moda skin en galeries. Vinga, anem amb els nostres skins predilectes, Hard Skin, amb aquest Back of the Van. Bueno, pues fins aquí ha arribat Hard Skin. Bromes de tope i bon humor. Ja podríem venir a Mallorca, faríem un passeig per Magaluf. No piquis. No piquis, seria més gros que amb arrest. Escolta, acomiadam el 1984 d'aquesta setmana. Ens escoltam la setmana vinent aquí a Titoeta Ràdio en directe, com tots els dissabtes, entre les 4 i les 6, al 107.7 de la FM o a través de titoeta.cat a qualsevol racó del món amb un pot de cobertura. I salutacions cordials als oients de Ràdio Bronca a Barcelona, al 104.5, a Ràdio Lliure, els dimecres i els divendres. Pues fins aquí el 1984. Una darrera recomanació és el concert de Los Chuletones aquesta nit en el Three Lions de Palma a partir de mitjanit. Los Chuletones. Podem escoltar una cançó a la Risi, t'assembla, de Vagando por la Ciudad? Yo creo que sí, que podremos escuchar, ya que no lo tenemos hoy a nuestro baúl. Pues un saludo, Raúl. ¿Cómo era la frase de Raúl para acabar el programa? Què et dolen, Fede? Com era? Dile a Larry. Venga, com un saluto. Escuchad música. Y ser malditos. Que sé que estáis... Escucháis música. Que abre la mente. Y sé que estáis vivos. Eso, escuchar música que abre la mente y estar vivo es lo que cuenta. Fin la semana vinent. Venga. Ens acomiadam i vos deixam en Sangre Fucsia des de Madrid. Una hora baixa ben goloso. Amb altres programes com Maximum Rock and Roll, Trastorno Tripolar i alguna altra merda de Ràdio Bronca. Fins la setmana vinent. 1984. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de Sora Baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixim poder contra el poder. Traficant, teixim poder, teixim poder contra el poder, contra el poder. Realitat de hambre i misèria! Titoyota Radio, el 107.7 de la FM. Apuestos al dinero y la guerra! 1984. Traficant con pan, no con armas! Vosotros sois los culpables! De hecho a la vida! A la vida! 1984, el 107.7 de la FM.